program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 26 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Oliwijska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zamordowanie polskiej misjonarki. Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy wprowadzającej winiety za korzystanie z autostrad. Tłumy pożegnały na wojskowych powązkach generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. Boliwijska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zamordowanie polskiej misjonarki 26-letniej Heleny Kmieć. Razem z nim ujęto domniemanego wspólnika zabójcy. Polska świecka wolontariuszka zginęła w centrum Boliwii. Polka została 9-krotnie ugodzona nożem. Zmarła na skutek odniesionych ran. Zamordowana była wcześniej m.in. koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w jednej z parafii w Libiążu w Małopolsce. Działała też w duszpasterstwie akademickim i angażowała się w projekty księży salwatorianów. Budowa muru między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem to pierwszy krok ku zmianie stosunków politycznych i gospodarczych między oba krajami. Taką opinię wyrazili meksykańscy komentatorzy po podpisaniu przez Donalda Trumpa rozporządzenia o rozpoczęciu budowy. Zanim prezydent Trump podpisał wczoraj dokument, stanowisko zajął Enrique Peña Nieto. Podczas oficjalnego wystąpienia prezydent Meksyku apelował, jak to określił, o zdrowy rozsądek. Ani konfrontacja, ani podporządkowanie. Rozwiązaniem jest dialog i negocjacje. Donald Trump nie jest pierwszym amerykańskim prezydentem budującym mur wzdłuż granicy z Meksykiem. Wcześniej zrobił to Bill Clinton. Na jego polecenie w 1994 roku powstały metalowe zasieki, które liczą ponad 1000 kilometrów i zajmują 1/3 długości granicy. Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy wprowadzającej winiety za korzystanie z autostrad. Wysokość opłat będzie uzależniona od normy emisji spalin samochodu. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy myto będzie pobierane. Dla kierowców z zagranicy przewidziano winiety 10-dniowe, 2-miesięczne oraz roczne. To, ile będą kosztować, zależeć będzie od tego, jak ekologicznym samochodem się poruszamy. Właściciele najnowocześniejszych i najczystszych samochodów zapłacą za 10-dniową winietę 2,5 euro. Właściciele starych, trujących środowisko samochodów nawet 10 razy więcej. W przypadku winiety 2-miesięcznej widełki rozciągają się od 7 do 50 euro. Winieta roczna ma kosztować maksymalnie 130 euro. Ustawa trafi teraz do Bundestagu. Następnie zostanie rozpisany europejski przetarg na budowę całego systemu. Jest mało prawdopodobne, aby zaczął on działać w tym roku. Realniejszy jest termin w 2018. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Urzędnicy z krakowskiego magistratu mają narzędzie do powstrzymania deweloperów przed zabudową korytarzy przewietrzania miasta. Po 3 latach badań prowadzonych m.in. przez naukowców z IMGW powstał Atlas Przewietrzania Krakowa. Z badań wynika, że miasto przez swoje specyficzne położenie w kotlinie odpowiednio przewietrzane jest tylko przez kilkadziesiąt dni w roku. Dokument jasno pokazuje, gdzie można postawić budynek i jaki. Atlas ma być brany pod uwagę przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, wyjaśnia Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska krakowskiego magistratu. Będzie można już w pełni prawnie odmawiać zabudowy na tych terenach, które nam zapewniają dobrą wentylację. Badania to argument, aby odmawiać pozwoleń na budowę na przykład wzdłuż rzek, komentuje Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Miejmy tylko nadzieję, że to narzędzie to nie będzie tylko narzędzie odłożone na półkę, tylko ono będzie realnie wykorzystywane. Badania przepływu powietrza prowadzono wykorzystując między innymi specjalne urządzenia emitujące fale ultradźwiękowe. Przygotowanie Atlasu Przewietrzania Miasta kosztowało 3 miliony złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych z całej Polski pożegnały na wojskowych powązkach generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. Zmarły w wieku 96 lat powstaniec warszawski, żołnierz batalionu AK Parasol, spoczął nieopodal pomnika smoleńskiego i panteonu żołnierzy wyklętych niezłomnych. Gryfa wspominali również komandosi z Lublińca, dziedziczący tradycję batalionu Parasol. Zasługi pana generała, doświadczenie bojowe, brawurowe akcje w czasie okupacji są dla nas wzorem. Wzorem męstwa, hartu ducha i niesamowitej miłości do ojczyzny. My musimy to podtrzymywać i przekazywać. Naprawdę z płaczem patrzy. Jestem wzruszony jestem bardzo. Całym swoim życiem udowodnił, że służenie to jest na pierwszym miejscu. No i myślę, że był na tyle długo teraz w Polsce po powrocie, że zdążył pokazać, opowiedzieć, natchnąć tą myślą. Niekoniecznie samych młodych, ale w ogóle wszystkich ludzi. Umiał opowiadać, mimo że miał tyle lat, to miał znakomitą pamięć. Umiał przekazać całą swoją wiedzę młodym i to, co przeżył. Generał Gryf po wojnie pozostał na Zachodzie. W Wielkiej Brytanii służył w Królewskiej Gwardii Przybocznej, był też agentem brytyjskiego wywiadu. Janusz Brochwicz-Lewiński wrócił do Polski w 2002 roku. Od tamtego czasu aktywnie działał w środowisku kombatanckim. To był Serwis Trójki. A dziś na niebie chmury i rozpogodzenia, miejscami może padać śnieg. Od minus 5 stopni na południowym wschodzie do minus 2 na Mazowszu i plus 3 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Rock'n'rolla wolno od Angola przybywa cudownie, ozdrowiała, a doktor Wilczur, on to zawsze poza normą. Što je moje, kako samo zasijeju kad se pomene on. Reci meni szansa, co to mnie razy, choć to dwoje. Siły twarde boje, odkowile susuje. Tydzień na stu nie było, więc postanowiłem z lekkim wykopem zacząć kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Tym razem zespół, no właśnie, jeszcze nie zdążyłem podać namiarów na audycję, a to już słuchacze wartkim strumieniem piszą. Żałuję, że nie gram w Totka, napisał Marcel. Miałem przeczucie, że dzisiejsza strefa zacznie się od Repetitora. No, a ja z kolei myślałem, że jestem jedynym, który kojarzy ten serbski zespół. To była informacja dla lingwistów. Ten język to właśnie serbski. Mam nadzieję, że zespół Repetitor, już wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby było wiadomo, co jest grane w audycji, bo tak, to obawiam się z wymowy doktora Wilczura. Jasno to nie wynika. Repetitor, czyli po polsku powtarzacz albo wzmacniacz sygnału. To nazwa urządzenia telekomunikacyjnego. Oczywiście nie mam pojęcia o tych sprawach, ale jako dziennikarz właśnie będę się wypowiadał. Zresztą o tej porze, 13 minut po 12, czyli po północy, na pewno nie słucha nikt, kto wiedziałby, co to jest powtarzacz sygnału. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335, to z kolei dla smykowców, czyli elity finansowej naszego kraju, bo złocisza 23 najmniej, najmarniej trzeba by zapłacić za tę przyjemność wysłania smyka do audycji. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem pale, żarem i metalem. No ale oczywiście na dobry metal trzeba sobie zasłużyć dłuższym pobytem w strefie i ze strefą. No dobrze, czy wszystko zostało już powiedziane na wstępie? Tak mi się wydaje, więc przechodzimy do Repetitor pa. Teraz przybywają Niemcy. Płyta zwie się Labyrinth i to będzie ostatnie odtworzenie tego zestawu, bo chyba zmordowaliśmy, zmęczyliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę. Zespół zwie się Madsen. Jetzt geh. Nimm alles mit. auf der Bank, wie dickes Haus am Strand. Und deine inneren Werte hängen im Kleiderschrank. Du tust mir nicht mehr weh. Bitte geh. Nimm alles mit, reiß alles raus, was du willst und was du brauchst. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Wir haben tausendmal verloren und die Schulden bezahlt, wurden abgezockt und ausgetrickst, frech und eiskalt. Wir waren die kleinsten Fische, sind vor Haien weggeschwommen, doch die Hoffnung haben wir nie verloren. Wir haben gekämpft für Gerechtigkeit und Frieden und mussten dafür leider erstmal auf die Schnauze kriegen. Die Zeiten ändern sich, das hat Bob schon so gesehen, so wird es nicht weitergehen. Nein, so wird es nicht weitergehen. Denn wir werden wie Sieger sein, als an deiner Hoffnung fest. Ja, zusammen sind wir stark und wir knicken nicht ein. Wir werden wie Sieger sein. Das wird der Beginn einer besseren Zeit. Die Stillen werden siegen und die Armen werden reich. Gib mir dein Wort, wir bleiben wie wir sind. Die Bescheidenheit wird gewinnen. Die Leute sollen reden, das ist uns doch egal. Es staunen die Strategen, wir sind jetzt am Ball. Wir stürzen den König und verteilen sein Gold. Kommt mit uns, wenn ihr wollt. Singt mit uns, wenn ihr wollt. Denn wir werden wie Sieger sein, als an deiner Hoffnung fest. Ja, zusammen sind wir stark und wir knicken nicht ein. Wir werden wie Sieger sein. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Danke schön za ten album, który już zgraliśmy do cna i do imentu. Nawet dudy były. To już mi się zaczęło podobać. Zespół Madsen. I strefa będzie musiała trafić na kolejną płytę tego zespołu, żeby coś nadać, bo ta już odchodzi sobie tup, tup, tup, tup do lamusa. Madsen, mam nadzieję, już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł ewentualnie znaleźć sobie tę muzyczną rybę w sieci. Tymczasem społeczeństwo polskie rozpalił, no jak to nazwać? Napisał Marek. U nas takie urządzenie nazywa się repeater albo przemiennik, choć nie do końca to to samo. Natomiast nigdy nie słyszałem określenia repetitor, bo to jest określenie serbskie, więc nic dziwnego. To wszystko nawiązanie do zespołu, który rozpoczął dzisiejszą strefę, no ale to trzeba było słuchać, bo teraz oczywiście nikt tych dygresji nie rozumie. W sprawie repetitora również Kuba z Barlinka. Repetitor, zwany z angielska repeaterem, to bardzo ważne urządzenie w telekomunikacji, łączności i sieciach komputerowych. Gdyby nie cała armia tych urządzeń, sygnał nadawany aparatem twarzowym, nie mylić z twarzoksiągowym przez doktora Wilczura, nigdy nie dotarłby do moich uszu w dalekiej Austrii. Czyli jednak o tej porze, 22 minuty po północy, jednak słucha ktoś, kto wie, co to jest przemiennik, repeater, powtarzacz sygnału. Ależ jestem zdziwiony i skonfundowany. Nawet mógłbym rzec. W różnych sprawach. O! W sprawach wypowiedzi doktora Wilczura. A ja właśnie liczę na to, donosi Basia, że będzie się pan wypowiadał na tematy nienadmiernie panu znane. Dla tej przyjemności poświęcam cenny sen. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335, no i jeszcze w ramach wspierania elity finansowej, co prawda powinno być gnębienie elity finansowej, no ale strefa zawsze musi być nieco inna. Zgłasza się elita finansowa, czyli wysyłający smyka, niepodpisany, no wiadomo, bo byśmy tam zaraz nasłali urząd skarbowy. Przez tydzień był huk przerwy, a teraz huk bez przerwy. Ile można? No ile? Dopytuje elita finansowa w smyku. No niestety, huk bez przerwy będzie. Do drugiej w nocy i wreszcie. Będziemy wypełniać i realizować leitmotiv pale, żarem i metalem. Ten zespół co prawda już był, ale z inną płytą. Teraz mamy ostatnie dziecko tego zespołu, a właściwie Benkarta. Które zwie się ten Benkart, Biesagłon, a zespół to Lieszak. We'll be right back. Право, маме, никам не тошней, никам. Государыня, родима, тяжелей, никам. Государыня, родима, тяжелей, никам. Роду такого не бывало, по роду я така не бывала, как вечер тоска нападала, как вечер тоска нападала, нападала тоска горе. Душа красный молодец, и на меня, на красную девку не надейся. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. We'll be right back. Lieszak. Grają i brzmią, jakby byli ze wsi, ale tak naprawdę są z Moskwy. Czyli Rosjan mamy już odhaczonych. Dobrze. Mam nadzieję, a nie, nie mam takiej nadziei. Porzuciłem nadzieję wszelką, że wypisałem to na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. A fuj, doktorze Wilczurze, nieładnie. No cóż, to za chwilkę się to pojawi. Słuchacze muszą wstrzymać oddech, zanim sobie przeczytają, jak to się wszystko pisze. I być może będą chcieli złowić tę muzyczną rybę w sieci, którą to rybę podesłał nam tutaj nasz strefowy, nawet nie przodownik, ale kronikarz. Przodownik też oczywiście, siwy. To jest coś, przy czym człowiek znajduje pełne odprężenie, napisał nasz kronikarz siwy. Ten album, Biesagon, trzyma poziom jak starsze dzieci zespołu. 12 całkiem przyjemnych kompozycji. Rzeczywiście, no, prawdziwa przyjemność, balsam dla ucha, można by powiedzieć, ale no będziemy grać ten najnowszy album zespołu Lieszak, jeszcze pewnie przez parę tygodni w strefie, więc trzeba zacząć się przyzwyczajać. A ja zaraz wszystko wypiszę czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. A naszemu kronikarzowi oczywiście łapę ściskamy z wdzięcznością. To działa. Wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Paweł z Łosic donosi: proszę o coś na przebudzenie, bo walczę z Morfeuszem, wypijając trzecią kawę. No niestety z Morfeuszem jest jak z władzą. No, z nim się nie wygra, no ale możemy zrobić co w naszej mocy. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to jak donoszą słuchacze, bardzo, bardzo przyjemne kompozycje w ostatnim zestawie muzycznym, to teraz będą bardzo nieprzyjemne kompozycje. No nie wiem, jak to nazwać, no na pewno jest to zimna fala z Chile. Nie tak zimnego kraju, jakby się mogło wydawać. W związku z tym artyści oczywiście muszą zawsze pod prąd i w drugą stronę, więc to będzie bardzo, bardzo zimna fala. Już same tytuły wskazują, że za wesoło nie będzie. Co my tu mamy? Sin sentido, czyli bezsensowność. Bezsens. A potem Puerta al Crematorio. To chyba tego nie trzeba tłumaczyć. No to jak się nazywa ten chilijski zespół? Diavol Strain. Diavol Strain. Tak zwie się ta chilijska kapela. Po odtworzeniu dwóch zestawów z tej płyty, a właściwie płytki, no już nie mamy co odtwarzać, ponieważ 6 utworów tylko się znajduje na niej, a niektóre są tak smutne, że do strefy w ogóle się nie nadają. Co ciekawe, płyta Demonio, wydana w Polsce. Więc każdy może sobie znaleźć nie tylko muzyczną rybę w sieci, ale nawet w bardzo niedobrych sklepach muzycznych, bo podejrzewam, że w dobrych nie ma. Diavol Strain, Chile, czyli Chile i język hiszpański odhaczone w takim razie. Czy ja to zapisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy? Jest tym razem. Tym razem dr Wilczur stanął na wysokości zadania. Chociaż niektórzy go besztają i rugają. Oburzony Tomek napisał w sprawie powtarzacza czy wzmacniacza sygnału, bo o tym rozmawialiśmy na początku audycji i to nawet po serbsku. Tomek donosi: słucham i jako magister inżynier elektrotechnik wiem, co to powtarzacz sygnału. No, jestem zdruzgotany, że nie mogę mówić na temat urządzeń telekomunikacyjnych, co mi się żywnie podoba i co mi ślina na język przyniesie, bo ktoś to kontroluje o tak późnej porze, czyli za kwadrans pierwsza. Mamy też inne doniesienie smykowe, co ważne, dlatego że oznacza to, że napisała smyka elita finansowa. Tym razem Basia, nasza droga listelowa, postanowiła być jednak smykowa i donosi w swoim, powiedziałbym, stylu: żywię do pana nienawiść. To wszystko w smyku za Złocisza 23. Jak zawsze. Co prawda miewam okresy niepoczytalności, ale proszę mi wierzyć, gdybym kiedykolwiek jeszcze mówiła, że pana kocham, nie wierzyć. Proszę mi nie wierzyć, gdybym kiedykolwiek jeszcze mówiła, że pana kocham. A my i tak wiemy swoje, że jak ktoś wysyła smyka do strefy, to... No dobrze, my tu żarty, żarciki, a nasz leitmotiv leży odłogiem, czyli pale żarem i metalem. I to będzie debiut i premiera. Tego zespołu jeszcze nie było. O, już siwy zerwał się na równe nogi, żeby wszystko sobie zapisać w swoim kajecie. Tym razem będzie po fińsku, co nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo i tak nie da się tego wysłyszeć, ale gwoli ścisłości dziennikarskiej oczywiście mogę powiedzieć, że będzie to język fiński. Zespół zwie się Sarastus. A, no właśnie, tydzień temu nie było audycji. Zdążyłem się troszeczkę odzwyczaić od... odróżniania tutaj wajchy. Więc oczywiście dr Wilczur nie te wajchy przycisnął, co trzeba. To może teraz ci finowie w takim razie pójdą. No to jeszcze raz powiem, że to fiński zespół Sarastus. Yeah. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Nagle urwało po fińsku zespół Sarastus, podesłany tym razem, tak, to działa, wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, mianowicie ten zestaw muzyczny, czyli zespół Sarastus z Finlandii, albo tak jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, z miasta Oulu, Masagrovlu. Podesłany zestaw przez naszego arcymistrza twarzą ksiągu, Patryka, więc to działa, to działa. No, ale zła wiadomość dla niektórych, jeszcze będziemy grać z tej płyty, która, no może nie będę po fińsku czytał tego tytułu. Kto chętny, to zawsze może sobie znaleźć tę muzyczną rybę w sieci. Tekstów co prawda nie było specjalnie słychać, za to zespół chętnie publikuje swoje teksty utworów, więc każdy będzie mógł sobie doczytać, o czym śpiewają, jakie ważkie kwestie poruszają. Tymczasem debiut i premierę mamy z głowy. Sarastus, Finlandia, już chyba wpisany na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. polskieradio.pl, /trójka/ wolna strefa. To dla tych, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji i nie potrafią spijać z ust prowadzącego. W różnych sprawach słuchacze piszą, a nawet elita finansowa dzisiaj się zmobilizowała i Złocisza 23, a nawet więcej, wydaje na ten cel. Warszawscy taksówkarze życzą zdrowia bez nosówki jako wymówki. No, tutaj domyślałem się, że warszawscy taksówkarze to jednak elita finansowa i stać ich na smyki. Ale też Ciechanów do nas dotarł i to pewnie nie taksówkarze. To mój smyk, a było już 6, czyli razem 7,38 złotego. W Ciechanowie jest sklep Wszystko po złotówce. Wie pan, jakie zakupy mogłabym w nim zrobić za tę kwotę? Swoją drogą, Ciechanów mnie ostatnio prześladuje. Dostałem 2 pocztówki z Ciechanowa, obie po francusku, pisane przez naszą przodowniczkę Basię. Widzę, że Basia wykorzystuje wszystkie kanały komunikacji ze strefą, w których to pocztówkach pisze, jak bardzo mnie kocha i żyć beze mnie nie może. Chociaż być może Basi się coś pomyliło, bo pisała w języku obcym dla siebie. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Można oczywiście donosić w różnych sprawach. Ale o tej porze rozumiem. Za 2 minuty pierwsza może się okazać, że nie ma werwy. Nie ma animuszu, nie ma zapału, żeby coś z siebie wykrzesać i stworzyć. No dobrze, to harczących Finów na razie odstawiamy na bok. Powinno być trochę weselej, bo z Ukrainy mam nadzieję, że słuchacze pamiętają sprzed 2-3 tygodni debiut tego zespołu w strefie. To teraz już pewnie będzie zamknięcie tej płyty, bo ona nie do końca strefowa jest, ale coś się dało wyciągnąć. Więc jak już powiedziałem, Ukraina, Gogodzy Ganski. Вона з'явила це не звідки, вона просто пішла до дружини з центра міста, 1.5 кілометра на 2,5 ногах, 2,5 ліва нога роздушена машиною, ззаді кістка торчить, то 1.5 сантиметри. Ми доктора, але ти ще нікуди не поведеш, тому і стріла на ногах спали. Спали, плакали і жінки, собаки, і я на ради, і він кіст до доктора, і що? Операції, рентген, операція, операції, рентген, операція. Доктор Паріс сказав, якщо ви мені ще тиждень не принесете собаку, не нога, бо відверли її, або сородичі з'їла, бо просто вмерла на вулиці. Вона почала спочатку поволі наступати на свої хворі лампочки. Я її носив пару місяців кадати, але через десять, то вона собаці заживає, як на собачі. Вона почала бігати і радуватися життю, бігати з іншими собаками, бігати з людьми, намагатися розмовляти. Мову її розуміють тільки я, але я обіцяю, що всі скоро спустя.